Autopromocja. Hello, Ginny. Hello. I'm from Poland. I'm Peter. Hello, Peter. Peter from Poland? Yeah. Jimmy from England. How are you doing? Hello. You need Jimmy Page, założyciel i podpora Led Zeppelin, opowie w liście osobistej o pracy nad odświeżeniem trzech pierwszych klasycznych płyt zespołu. Na naszej antenie jutro od 19:00, a w poniedziałek w Trójce cały dzień z Led Zeppelin. Posłuchamy zarówno muzyki, jak i ludzi za nią odpowiedzialnych. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz rok zaskoczy Cię w czerwcu. Więcej stron, najlepsze rubryki z czasów tylko rocka i nowy dodatek, Teraz Historia. Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden i wielu innych w Teraz Roku w czerwcu. Polecam. Redaktor naczelny Wiesław Weiss. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 maja, jest 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Krzyki, gwizdy, przepychanki na pogrzebie generała Jaruzelskiego. Norymberga! Dla komuny! Morderca! NATO potwierdza, Rosja wycofuje część wojsk z okolic ukraińskiej granicy. Powiemy także o tym, ile trzeba wydać na naprawę szkód, jakie wyrządziła nawałnica. W tym serwisie Lubelszczyzna. Woda spływająca z pól uszkodziła przepust pod nawierzchnią drogi. I Tatrzański Park Narodowy. Oszacowaliśmy te wszystkie straty na około 3 milionów złotych. Ostatnie pożegnanie w atmosferze skandalu podczas uroczystości pogrzebowych generała Jaruzelskiego. Były gwizdy, krzyki hańba, morderca, zdrajca. Doszło także do szarpaniny między jego przeciwnikami a zwolennikami. Prochy ostatniego przywódcy PRL-u, autora stanu wojennego i byłego prezydenta zostały złożone do grobu na wojskowych powązkach. Norymberga! Dla komuny! Morderca! Miejsce pochówku generała Wojciecha Jaruzelskiego warszawskie powązki od początku dzieli Polaków. Tłumy jego przeciwników z goryczą przyjęło, że spocznie w pobliżu ludzi zasłużonych dla ojczyzny. Przyszli, aby przypomnieć stan wojenny i jego ofiary. Ja osobiście 25 lat byłem pozbawiony pracy. Musiałem się utrzymać na czarno. Kilka lat się ukrywałem. Ja byłem ścigany. Liczne było też grono zwolenników generała, także wśród ludzi młodych. Wąchał proch, walczył, zginęło 20 osób w stanie wojennym. 20 za dużo, ale nie da się porównać tego z Chile, Brazylią, Argentyną w latach 70. Generał spoczął w Alei Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Coraz mniej rosyjskich żołnierzy przy ukraińskiej granicy, potwierdza to szef NATO. Anders Fogh Rasmussen informuje, że Rosja wycofała około 2/3 swoich wojsk. W szczytowym momencie rosyjsko-ukraińskiego kryzysu przy granicy było około 40 tysięcy żołnierzy. Sekretarz generalny przyznaje jednak, że choć wojskowych jest mniej, to i tak są to wystarczające siły, aby na rozkaz Moskwy interweniować na wschodzie Ukrainy. Bezpieczeństwo tego kraju będzie tematem poniedziałkowych rozmów na linii Rosja-NATO. Koszt 1 000 000 złotych, czas, nawet miesiące prac. Na Lubelszczyźnie po ataku nawałnic zniszczone są drogi krajowe i już szykowana jest ich naprawa. Najbardziej ucierpiała 74 w Olbięcinie między Goście-Radowem a Kraśnikiem. Jadąc od mostu w Annopolu, od skrzyżowania z drogą wojewódzką pod górę, na nasypie spłynęła część skarpy i na długości około 60 metrów pojawiła się taka rysa, pobocze tak jakby zaczęło odstawać od konstrukcji, od nawierzchni bitumicznej. Naprawa tego odcinka może potrwać do października, dodaje Krzysztof Nalewajko z Lubelskiego Oddziału Dyrekcji Dróg Krajowych. Obecnie ruch odbywa się tam normalnie. Ograniczenie dotyczy tylko pojazdów o masie przekraczającej 42 tony i o długości powyżej 17 metrów. Woda spływająca z pól uszkodziła przepust pod nawierzchnią drogi. Jednocześnie też doszło do osunięcia skarpy nasypu. Problemem jest też muł i piasek naniesione przez wodę. Na takie utrudnienia kierowcy powinni być przygotowani miejscami na Krajowej 17 i na drodze numer 19. Wielka woda wyrządziła także szkody w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy 2 tygodnie po przejściu żywiołu szacuje, że na naprawę zniszczonych szlaków turystycznych i mostków potrzeba co najmniej 3 milionów złotych. O pieniądze park będzie prosił minister administracji i cyfryzacji, zapowiada dyrektor TPN Szymon Zbiorowski. Oszacowaliśmy te wszystkie straty na około 3 milionów złotych. No, największe są w Dolinie Kościeliskiej. Tam została podmyta droga, ona jest w tej chwili zabezpieczona. Inne doliny również ucierpiały. Mostki, kładki, takie drobne, bardziej lub mniej drobne podmycia. Czasem rowy przecinają szlaki w poprzek, no bardzo trudno jest przejść. Także droga do Morskiego Oka jest w kilku miejscach podmyta, ale tutaj jej naprawą będzie zajmować się Starostwo Tatrzańskie. Do tej pory był spryskiwany albo wycinany, ale to nie pomagało. Małopolska chce na dobre rozprawić się z barszczem sosnowskiego, rośliną powodującą oparzenia i reakcje alergiczne. Krakowscy naukowcy proponują nietypową metodę walki z barszczem, opowiada o niej profesor Kazimierz Klima. To jest metoda iniekcji bezpośredniej, wczykiwanie środków chemicznych do łodygi na obszarach w pobliżu cieków wodnych. Jego tam jest najwięcej i tam jest go najtrudniej zwalczyć. Tego się jeszcze nikt w Polsce nie podjął. To jest po prostu wyzwanie dla nas wielkie. Pieniądze na walkę z barszczem sosnowskiego oferują fundusze norweskie. Małopolska dostanie ponad 3 miliony złotych. To jest także wydatek dla gmin. Te będą musiały przeznaczyć na to 20-30 tysięcy złotych. W programie trzecim czas teraz na sport. Monika Sułkowska. Nasi siatkarze rozgrywają swój drugi mecz w tegorocznej Lidze Światowej. Po raz drugi gramy z Brazylią. Wczoraj Polacy przegrali 0-3. Dziś na pewno ta sytuacja się nie powtórzy, bo nasza drużyna prowadzi w tym spotkaniu w setach już 2-0, a w trzecim secie prowadzimy 6-4. W singlu French Open nie ma już Polaków. Swój mecz trzeciej rundy najpierw przegrała Agnieszka Radwańska, później przegrał Jerzy Janowicz. Nasza najlepsza tenisistka w dwóch setach uległa o wiele niżej notowanej Chorwatce Aili Tomljanović. Po meczu Radwańska stwierdziła, że rywalka King ma zdecydowanie za niski w stosunku do umiejętności, a ona sama za późno obudziła się w tym spotkaniu. Radwańska po porażkach na Lee i Serena Williams była najwyżej rozstawioną zawodniczką w turnieju. To pierwszy w erze Open przypadek, by turniejowe numery 1, 2 i 3 pożegnały się z zawodami przed czwartą rundą. Jerzy Janowicz w trzeciej rundzie zmierzył się z faworytem gospodarzy, Jo-Wilfriedem Tsongą. Polak przegrał w trzech setach 4-6, 4-6 i 3-6, ale trzecia runda oznacza, że powtórzył swój najlepszy wynik w tej imprezie. Tsonga w kolejnej rundzie zagra z Nowakiem Dziokowiciem. W Giro d'Italia Rafał Majka po dzisiejszej jeździe indywidualnej na czas zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej. Etap wygrał lider wyścigu, Kolumbijczyk Nairo Quintana. Drugi czas uzyskał ku zaskoczeniu większości i zadowoleniu gospodarzy Włoch Fabio Aru, który jest teraz trzeci w klasyfikacji generalnej. Po pogodnej nocy i pogodnym poranku jutro po południu znów pojawią się chmury, opady deszczu, a także lokalnie burze. W nocy od 2 do 8 stopni, jutro od 15 do 20, chłodniej, w górach tam 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Tym razem w szczerej rozmowie Michał Urbaniak. Skłamać jest bardzo łatwo i bardzo szybko, ale prawdę powiedzieć to jest trudno. Ale jak się powie, to długo trwa i długo jest ważne. Cała prawda nie tylko o muzyce i muzyka, bo na trójkowej scenie pojawi się gość Michała Urbaniaka, Zbigniew Namysłowski. Biuro Myśli Znalezionych. W tę niedzielę, tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony, odporny na wodę i kurz smartfon Sony Xperia Z1 Compact z systemem Android Jelly Bean, aparatem 20 megapikseli za jedyny 1699 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Jazz Raz po Raz zaprasza na ostatnie koncerty Jana Garbarka i Hilliard Ensemble. 5 czerwca Gdańsk, Archikatedra Oliwska. 6 czerwca Warszawa służe w Kościół Ojców Dominikanów. Garbarek i Hilliard. Patronem medialnym koncertów jest program Trzeci Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Onet.pl. Bilety w salonach Empik. www.dotknijdźwięku.polskieradio.pl. I still have a dream. Turku, kończ ten mecz! Mama! Niektóre słowa zasługują na pomniki. Nagraj swoje i dotknij ich. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. Teraz rok zaskoczy cię w czerwcu. Więcej stron, najlepsze rubryki z czasów tylko roka i nowy dodatek, Teraz Historia, Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden i wielu innych w Teraz Roku w czerwcu. Polecam. Redaktor naczelny Wiesław Weiss. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

się, syny, za wasze występki, za wasze winy. Jestem Kazi, co po ulicach łazi, i nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zaciel. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, kult, 29 tygodni na liście, dzisiaj minus 2 na miejsce 13, to jest 1687 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Dawid napisał: panie Marku, jestem wielkim fanem Michaela Jacksona, czy może pan zadedykować tę piosenkę dla mnie? Chciałbym to sobie nagrać na dyktafon, więc proszę dać mi znać, kiedy mam włączyć dyktafon. Dawid, włączaj ten dyktafon, bo dzisiaj Michael śpiewa dla ciebie. Dawid, rocznik 1986, więc wszystkie najważniejsze przeboje Michaela na liście przebojów trójki ominęły go. Okej, to właśnie teraz Michael Jackson, Never Felt So Good. 4 do góry, 3 tygodnie na liście, dziś na 12. good. So lost, you never felt so good. Never felt so good. Yeah, yeah, you never felt so good. You, you, never felt so good. No i kto by pomyślał, że po latach Polanka i Michael Jackson napisali tę piosenkę Love Never Felt So Good. 4 do góry, 3 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 12. Kto by pomyślał, powiem jeszcze raz, 20 minut po 21. Łukasz napisał, czy jest szansa, żeby na antenie pozdrowić żonę ode mnie? To musi być jakoś tak. Judyto, przerwa. Judyto, przerwa. Tu mówi Marek i przekazuje ci pozdrowienia od twojego męża, który bardzo się cieszy, że cię ma. No, mam nadzieję, że się udało. Judyto, przerwa. Judyto, przerwa. George Michael, 11. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes. They never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own way home. Ain't gonna be alone. I've got a life to live, America. I've got a life to live. Tell me, do you really think you'd go to hell for having love? Tell me, I'm not thinking everything that you've done is good. I really need to know. Soaking the body of Jesus Christ in blood. I'm so tired of you, America. How you need to know? I may just never see you again, though I might as well. You took advantage of a world that loved you well. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. But I won't be alone. Be alone. No, I've got a life to live. America. I've got a life to live. I've got a soul to fill. I've got a tear to heal. And that's all I need. Panajherka ci nie dam tej płyty, ale mam chyba też taką drugą, gdzie jest trochę mniej utworów. Będziesz chciała, tak? Bardzo dziękuję. Ale Hela, mów do mikrofonu. Tyle lat pracujesz ja mówię w radiu. Do mikrofonu, ale ja mogę też mówić obok. Ja powiedziałem do Helki, tyle lat pracujesz w radiu, ale jak ty powiedziałaś? W kuchni pracuję. W kuchni. Dobre. No to co słychać? Jak ogarnęłaś forum? Jakoś, no, forum tak, samo się ogarnęło. Prawda? Bezboleśnie. Zupełnie. Tak, jakby ich nie było. No właśnie, jakby nie było. No dobrze, a co gotowałaś ostatnio? Bo dzisiaj w gotowaniu. Co ja gotowałam? Lody. Lody, Jezus Maria. No to za karę zapowiedz piosenkę na miejscu 10. Na 10 Magic Coldplay. Taka to ona jest, ta nasza Helka. Magic Coldplay, 12 tygodni na liście, dzisiaj oczko w dół na miejsce 10. Ale tuż mi niespodzianko, największy skok w zestawie wykonał ten drugi Coldplay, A Sky Full of Stars, z 20 na 9. Die in your arms. Oh, oh, oh.

słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Jeszcze jedna piosenka o misiach. Mi się wydawało. Pustki na miejscu szóstym. Na piątym Mamba Łaga, Lux Torpeda. Też dzisiaj wyrzuciłem śmieci. Posegregowane. Mam bałaga, Lux Torpeda na miejscu piątym. Mariusz napisał, słucham was od 30 lat, posłuchałem, ugotowałem lody i zostały mi rodzynki na mleku. Pyszota. Ordinary Love U2 na miejscu czwartym.

Następny poniedziałek, a perfect day. Już teraz zapraszam do audycji do południa. Perfect, wszystko ma swój czas. 4 tygodnie na liście z miejsca 5 na 3. Na drugim... Beksia! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksia! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksia! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksia! Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko skręca. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Pan ma na drugie Beksa? No, ale słyszałem to krzesło i tak sobie pomyślałem Songs from the Picture przed chwilą. I jeszcze mi się przypomniało. Dobre. Feels like heaven. Strawberry feels forever. Proszę wejść na stronę, nie, na twarzaka Stelki i tam jest bardzo fajny dowcip, tak? Ten, co ci opowiedziałem. Tak. Bukartyk. Mieście usłyszałem, tak, i to pan Marek później opowiedział u nas w redakcji. To Bukartyk opowiedział. No tak. Chciałem powiedzieć, że Rojas tak naprawdę będzie miał koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale to już będzie po gorącym lecie we wrześniu. O! No dobrze, dziękujemy bardzo. A to za tak krótko wypowiedź. Dzisiaj. Proszę, tak, proszę. Stella po godzinie 22. Stella Artu, ale fytisi. Stella co niedziela. Beksa Artura Rojka, 14 tygodni na liście na miejscu drugim. Nie słyszeli pewnie państwo dzisiaj Artura u Piotra. Ucieszył się bardzo, że ta druga piosenka też zadebiutowała na miejscu pierwszym. To ja teraz powiem do usłyszenia za 12 godzin z wąsem. Syreny, Artur Rojek na pierwszym. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest.